नासीति प्रविशन्तमन्तरधुरम् श्रीकाशिकेशं शिरम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यवकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ब्रह्मसूत्र इसमें हम लोग विचार कर रहे थे सूचकस्य हि श्रुतेर श्रुतेर आचक्ष्यते च तद्विदः। स्वप्न जो होते हैं स्वप्न तो भी सत्य नहीं होते हैं किंतु सत्य घटना का ये सूचक हो सकते हैं। क्यों श्रुति ऐसे कहते हैं और स्वप्न स्वप्न ज्ञान जिनको है क्या स्वप्न का विषय में जो लोग विशारद है वो लोग भी ऐसे कहते हैं। तो स्वप्न में जो पदार्थ अनुभव होते हैं उसका निर्माण ईश्वर करते हैं इसलिए वो सत्य होना चाहिए ऐसा कुछ लोग जो कहते हैं उसके लिए भाष्य में कहा एतेन निर्माण श्रवणं व्याख्यातं तदपि उक्तं प्राज्ञम् एनं निर्मातारं आमनन्ति इति तदपि असत्य। ये वाक्य हम लोग देख लिए थे श्रुति अंतरे सिद्धांत कहते हैं कि प्राज्ञम् प्राज्ञम् अर्थात ईश्वर ईश्वर स्वप्न पदार्थ का निर्माता होता है ये बात ठीक नहीं है। क्यों श्रुति अंतरे स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वयं भाषा स्वयं ज्योतिषा प्रश्रोति इंद्रियधारण स्वयं विहत्य जागृत शरीर को निश्चेष्ट करके स्वयं निर्माय स्वप्न का निर्माण करके स्वयं भाषा वृत्ति के द्वारा स्वयं ज्योतिषा साक्षी के द्वारा अनुभव करता हुआ प्रश्रोति इति जीव व्यापार श्रवणात्। इसलिए ईश्वर वो सब सृष्टि नहीं करता जीव ही करता है। यह पीछे कठोपनिषद में यह ऐसा स्वप्न सुजागृति सुप्तेषु जागृति कामम कामम पुरुष निर्निर्माण इस प्रकार के मंत्र है। इति प्रसिद्ध अनुवादात जीव एव अयम कामाना निर्माता संकीर्त्यते। इसलिए स्वप्न में दिखने वाला पदार्थ ये तो जीव ही इसका निर्माता है। तस्य तु वाक्य शेषण यहाँ से पाठ समा है तस्य तु टीका में जीव उक्तो ब्रह्म प्रकरण विरोध पूर्व पक्ष कहता है अगर जीव स्वप्न का सृष्टा है कठोपनिषद में वो प्रकरण ये ब्रह्म का था अभी आप कह देंगे कि ये ऐसे सुप्तेषु जागृति कामं कामं पुरुष निर्निर्माण तो अगर जीव ही स्वप्न का निर्माता है तो ब्रह्म प्रकरण का विरोध हो जाएगा होने से सिद्धांत देता है तस्य तु भाष्य में तस्य तु वाक्य शेषेण तस्य अर्थात जीव से वाक्य शेषेण तदेव शुक्रं तद ब्रह्म इति जीव भावं व्यावर्त्य ब्रह्म भाव उपदिशति तत्वमस्यादिति वदिति न ब्रह्म प्रकरण विरुध्यते। जीव जो स्वप्न का निर्माता है वही वाक्य शेषेण आगे मंत्र है उसी मंत्र का तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृत मुच्यते। ये जो यह ऐसे सुप्तेषु जागृति कामम कामम पुरुष निर्निर्माण तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृत मुच्यते तस्मिन् श्रीता लोका सर्वे तदु नाति इति कश्चन इस प्रकार के पूरा मंत्र है कठोपनिषद का 5-8। तो उसी मंत्र में ही कहा गया कि ये जीव वास्तविक ब्रह्म ही है तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तो वो वास्तविक वो जीव ब्रह्म ही है और कहा गया। इसलिए पूर्व पक्ष जो शंका दिखाया था कि स्वप्न का निर्माता जीव को कहेंगे तो ब्रह्म प्रकरण विरोध होगा कहते नहीं वास्तविक जीव ब्रह्म जीव स्वरूप तो ब्रह्म है किंतु अविद्याग्रस्त हो करके जीवत्व भाव को प्राप्त करके स्वप्न इत्यादि का निर्माण करता है। आगे टीका में एवं हेतु हो श्रुति सिद्धत्व निरस्य द्वितीयम अंगीकरोति। टीका में प्रतीक था एतेन इति 3-4 पंक्ति ऊपर में एतेन तस्मादिति एतेन इति तस्मादिति एते नहीं थी भक्त नहीं थी उसके आगे है द्वितीय सूत्रोक्त प्राज्ञ कर्तृकत्व हेतुरोपि स्वप्नस्य किम। द्वितीय सूत्र है निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च इस प्रकार के एक है, कुछ लोग कहते हैं कि प्राज्ञ ईश्वर ही स्वप्न का निर्माता है, तो इस प्रकार की जो कहते हैं सिद्धांत उसका निराकरण करके वहाँ विकल्प करता है। द्वितीय सूत्रोक्त प्राज्ञ कर्तृकत्व हेतु रूपी प्राज्ञ स्वप्न का करता है, तो उस विषय में सिद्धांत जो विकल्प कर दिया था, स्वप्न से किम श्रुति सिद्ध प्राज्ञ कर्तृकत्व स्वप्न से किम श्रुति सिद्ध, अर्थात स्वप्न का कर्ता प्राज्ञ, प्राज्ञ अर्थात ईश्वर, ये क्या श्रुति सिद्ध है? उत प्राज्ञ से सर्वस्वरत्वात स्वप्न का भी स्रष्टा होगा, तो अर्थात ईश्वर ही स्वप्न का स्रष्टा, अथवा ईश्वर सभी का स्रष्टा है तो स्वप्न का भी स्रष्टा होगा, दो विकल्प कर दिया। प्रथम तो निराकरण हो गया कि जीव ही स्वप्न का स्रष्टा है, ईश्वर नहीं है, अभी जहां आगे पाठ चलता था, एवं हेतु हो श्रुति सिद्धत्व निरस्य, श्रुति सिद्ध नहीं है अर्थात प्राज्ञ स्वप्न का स्रष्टा ये श्रुति सिद्ध, ये प्रथम विकल्प निराश हो गया निरस्य। द्वितीयम अंगीकरोति, द्वितीय पक्ष अर्थात सर्वेश्वर, प्राज्ञ सर्वेश्वर है तो स्वप्न का भी स्रष्टा होगा, इस पक्ष को सिद्धांती अंगीकरोति। भाष्य में न तो अस्माभिः स्वप्नेपि प्राज्ञ व्यवहार प्रतिषिध्यते, स्वप्न में प्राज्ञ व्यवहार हमारे द्वारा सिद्धांत कह रहे हैं कि हम प्रतिषेध नहीं कर रहे हैं, अर्थात तो स्वप्न प्राज्ञ का सृष्टि है, हम इसको व्यवहार मतलब निषेध नहीं करते हैं। तस्य सर्वेश्वरत्वात् सर्वासु अवस्थासु अधिष्ठातृत्व उपपत्ते हैं, सर्वेश्वर है तो इसलिए सामान्य कारण रूप से वो सर्वत्र रहेगा। ठीक है, पूर्व पक्षी कहता है अगर आप ईश्वर को सर्वेश्वरत्वेन स्वप्न का हेतु मान लिये तरी हेतु सिद्धे है स्वप्न से सत्यत्व, क्योंकि पूर्व पक्ष कहता था कि ईश्वर सृष्टि जो होता है वो सत्य होता है, स्वप्न सिद्धांत कहता है कि ईश्वर सृष्टि नहीं है इसलिए वो प्रतिभाषी का मिथ्या है, पूर्व पक्ष कहता है कि नहीं नहीं स्वप्न भी ईश्वर सृष्टि है इसलिए आकाश आदि वो तो सत्य होगा। अभी जब सिद्धांति मान लिया कि सर्वेश्वरत्व ईश्वर स्वप्न का स्रष्टा है तो पूर्व पक्ष कहता है तरी हेतु सिद्धे, हेतु अर्थात ईश्वर स्वप्न का स्रष्टा सिद्ध अगर हो जाएगा तो स्वप्न से सत्यत्म साध्य, स्वप्न सत्य होगा, इति आशंक्य। सिद्धांति विकल्प करता है सत्यत्म व्यावहारिकम पारमार्थिकम वा, आप जो स्वप्न को सत्य कहेंगे ये व्यावहारिक होगा पारमार्थिक होगा, इति वा इति विकल्प्य व्यवहार काले बाध दर्शनात न आद्य, स्वप्न व्यावहारिक नहीं है क्योंकि व्यवहार काल में बाध हो जाता है, न आद्य इति आह। भाष्य में पारमार्थिकस्तु नायं संध्याश्रयः सर्वो वियदादि सर्गवत इति एतावत प्रतिपाद्यते, पारमार्थिकस्तु पारमार्थिक अर्थात लौकिक पारमार्थिक व्यावहारिक वास्तव कहने से वास्तवतः, नायं संध्याश्रय सर्ग संध्या अर्थात स्वप्न, स्वप्न में होने वाला सर्ग सर्ग अर्थात सृष्टि, स्वप्न में होने वाला सृष्टि वियदादि सर्गवत इति एतावत प्रतिपाद्यते, नायम वियदादि सर्ग जैसा व्यावहारिक है संधि आश्रय सर्ग ऐसा नहीं है, क्योंकि वियदादि सर्ग जागृत अवस्था में बाध नहीं होते हैं, किंतु संधि आश्रय स्वप्न में जो सर्ग हो तो जागृत अवस्था में बाध हो जाता है। ठीक है, द्वितीय दृष्टांत से साध्य वैकल्यम इत्याह, द्वितीय अर्थात पारमार्थिक तो संधि आश्रय सर्ग पारमार्थिक, तो दृष्टांत देते हैं आकाशाधिपत वियदाधिपत, सिद्धांत कहता है कि जो आप वियदादि को दृष्टांत देते हैं वो तो पारमार्थिक नहीं है इसलिए स्वप्न कैसे पारमार्थिक होगा। द्वितीय दृष्टांत से साध्य वैकल्यम दृष्टांत अर्थात वियद, भाष्य में न च वियदादि सर्गस्य अपि आत्यंतिकम सत्यत्वम अस्ति, तो वियदादि आकाश का जो उत्पत्ति है वो भी आत्यंतिक सत्व नहीं है, प्रतिपादितम ही तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्यः इत्यत्र समस्तस्य प्रपंचस्य माया मात्रत्वम, तद अनन्यत्वम तद अर्थात कार्य जो होता है वो कारण से तद्गात कारण, कारण अनन्यत्वम किसी का कार्य से विकार से, क्यों आरंभण शब्दादिभ्यः वाचारंभणम विकारो नामधेयम प्रतीका इत्येव सत्यम, तो कार्य जो है वो कारण से अनन्य होता है, तद अनन्यत्वम कारण अनन्यत्वम कार्य से इति अत्र समस्तस्य प्रपंचस्य माया मात्रत्वम्। ये सूत्र में सिद्ध किया गया है कि समस्त प्रपंच माया मात्र ही है, इसलिए विहदादि भी कोई पारमार्थिक नहीं हो जाएंगे। अभी पूर्व पक्ष पूछता है, अगर आप विहदादि को भी पारमार्थिक नहीं माने, स्वप्नों को भी पारमार्थिक नहीं माने, दोनों ही अगर अपारमार्थिक मिथ्या हो गया, दोनों में भेद क्या है? स्तरीय स्वप्न से जागृत हो विशेष हो, स्वप्न से जागृत हो पंचमी, जागृत से स्वप्न का विशेष क्या है? अत्र कथ्यते इति आशंक्य, फिर जागृत से स्वप्न का क्या भेद है आशंका करके प्रातिभाषिकत्व इति आह। ये प्रातिभाषिक है, स्वप्न प्रातिभाषिक है, ये इसका विशेष है, जागृत व्यावहारिक है। प्रागभाष्य में प्राग तो ब्रह्मात्मत्व दर्शना, तो ब्रह्मा है ना, ब्राह है ब्रह्म। प्राग तो ब्रह्मात्मत्व दर्शनात् वेदादि प्रपंचो व्यवस्थित रूपो भवति। ब्रह्मात्मत्व दर्शन से पहले जो वेदादि व्यावहारिक प्रपंच ये व्यवस्थित रूप होंगे, अर्थात जो व्यावहारिक वास्तव सत्य लगेंगे। और संध्यास्त्र संध्याश्रेयस्तु प्रपंच स्वप्न प्रपंच प्रतिदिन बाध्यते, जैसे निद्रा पूरी हो जाएगी सब जागृत अवस्था में से बाहर हो जाएगा। अतो वैशेषिकम इदम संध्यस्य माया मात्रत्वम् उदितम, उदितम उक्तम बदधातु। इसलिए वैशेषिकम, वैशेषिकम विशेषण, स्वार्थ में कौन हो गया स्वार्थ में वैशेषिक विनयादिभ्यस्त विशेष है वह वैशेषिकम, इसलिए विशेषम इदम संध्यस्य माया मात्रत्वम्। संध्य अर्थात स्वप्न स्थान में जो सृष्टि होती है वो माया मात्रम है, तो ये विशेष है। जागृत अवस्था में जो सृष्टि वो माया मात्र नहीं है। लेकिन जो मांडुक्य में भी कभी कभी फिर भी वो दोनों को कोई अंतर नहीं है, मांडुक्य में दो सत्ता स्वीकार किया ना, वहां व्यावहारिक है ही नहीं। मांडुक्य कहेगा तो व्यावहारिक सत्ता को ही हटा दिया, अर्थात मांडुक्य ज्ञानियों के लिए, वहां व्यावहारिक सत्ता ही नहीं सब प्रतिभाषिक, बाकी सब प्रतिभाषिक वहां व्यावहारिक सत्ता ही नहीं है। भाष्यकार वहाँ बहुत परिमाण में, अर्थात कहीं एक दो जगह में थोड़ा व्यावहारिक सत्ता को दिखाए हैं, किंतु अधिक परिमाण में वो भी वहाँ प्रतिभाषित कर दिए, क्योंकि मूलकार का जो अभिप्राय है उसको कलुषित नहीं करना कोई भी व्याख्याकार का ये होता है। जैसे आनंदगिरी जी तो एकदम भाष्यकार का एकदम मतलब डिटो कहते हैं, इसी प्रकार के भी भाष्यकार वहाँ बहुत ज्यादा नहीं ले। भाष्यकार अन्यत्र जैसे व्यावहारिक सत्ता को एकदम महत्व दिए हैं, मांडुक्य में इतना नहीं दिए हैं, क्योंकि मांडुक्य वास्तविक तो उस साधकों के लिए है जिनके लिए व्यावहारिक सत्ता बहुत परिमाण में शिथिल हो ही गया, तो फिर उनको व्यावहारिक सत्ता में क्यों महत्व डालना है। इसलिए मांडुक्य कहना एकम एव अलम मुमुक्षुणां विमुक्त है, अर्थात व्यावहारिक जगत में इतना मिथ्यात्व बुद्धि हो जाने से मांडुक्य जो पड़ेगा उसका काम हो जाएगा। ठीक है ना, पूर्वम क्लिप्त सामग्री अभाव स्वप्नो माया इति उत्तम प्रयुक्तम सत्य संकल्प मात्रेनापि सत्य सृष्टि संभवात इति शंकां कृत्वा परिहरन सूत्रं व्यातस्ते। अच्छा पहले सूत्र है, पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बंध विपर्ययो। पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बंध विपर्ययो। पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बंध विपर्ययो। पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बंध विपर्ययो। अस्य जीवस्य तिरोहितं, तिरोहितम अर्थात ज्ञानेश्वरीय तिरोहितम, क्योंकि अगर वास्तविक जीव ब्रह्म ही है ईश्वर ही है तो ईश्वर में जो ज्ञान ईश्वरीय है वो जीव में भी रहना चाहिए। कहते हैं अस्य तिरोहितम, तिरोहितम अर्थात ज्ञानेश्वरीय तिरोहितम, ज्ञानेश्वरीय तिरोहितम। तो फिर कैसे उसको प्राप्त होगा? कहते हैं पराभिध्यानात् तू, पर ईश्वर, ईश्वर अभिध्यानात, अभिध्यानात अभिमुखेन ध्यानात, अर्थात ईश्वर का ध्यान से पुनः उसको ज्ञानेश्वरीय प्राप्ति हो जाएगी, मैं ईश्वर हूँ इस प्रकार के निश्चय हो जाएगा। और ज्ञान ऐश्वर्य इसका तिरोहित हो गया था, ईश्वर का ध्यान करने से पुनः प्राप्त होगा। ततो ही अस्य बंध विपर्ययो, ततः अर्थात वही ईश्वरात्, ईश्वर से ही जीव का बंध और ईश्वर से ही ये जीव का अर्थात मुक्ति, मुक्ति अर्थात विपर्य, बंध और विपर्य, बंध और विपर्य, विपर्य अर्थात बंध से विपर्य, विपर्य का अर्थ मोक्ष, ईश्वर से ही जीव को बंध और ईश्वर से ही जीव को मुक्ति, तो विपर्य अर्थात बंध से विपर्य, तो अर्थात ईश्वर ही सब कुछ कराएगा, तो ईश्वर सब कुछ कराने अर्थात जीव का बंधन भी करें, कहेंगे कि वो ईश्वर के इसे ही होता है, तो ईश्वर क्यों जीव को बंधन में डाल देता है, कहते तो वही उनका लीला है, वास्तविक वही प्रवेश करता है। बंध से विपर्य, तो बंध भी है और बंध तस्य विपर्य, इस प्रकार क्योंकि देखिए भाष्य में नीचे से आप लोगों का तृतीय चतुर्थ पंक्ति में होगा, अस्य जीवस्य बंध मोक्षो भवतः, ऐसे पंक्ति का अंतिम में है, एक श्लोक दिया ना, ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः, ये सूत्र का अंतिम है, ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणे क्लेशे, उसका ऊपर पंक्ति में है, जीव से बंध मोक्षो भवतः ततो हि ईश्वरात्, ईश्वर से ही जीव का बंध मोक्ष, ये पंचदश अध्याय है ना, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, तो उन्हीं से ज्ञान से भी उन्हीं का है, स्मृति भी उन्हीं से है, अपोहनम भूल जाना भी उन्हीं से, उन्हीं से बंध भी ईश्वर से और स्मृति भी ईश्वर से। टीका में पूर्वम क्लिप्त सामग्री अभावात स्वप्न माया इति उत्तम, स्वप्न को माया क्यों कह दिया गया, क्योंकि जिस सामग्री से पदार्थ बनना चाहिए स्वप्न अवस्था में वो सब सामग्री नहीं थे, और उचित देश काल इत्यादि भी नहीं थे, तो सामग्री अभाव तो स्वप्न माया इति उत्तम, पूर्व पक्ष कहता कि अयुक्तम, क्यों अयुक्तम, सत्य संकल्प मात्र नापि सत्य सृष्टि संभव, सत्य संकल्प है तो केवल संकल्प मात्र से सत्य सृष्टि हो जाएगी, तो क्यों उसको माया मात्र कहेंगे, इति शंका कृत्वा दिखा करके परिहरण, शंका का परिहार रूपेण सूत्रम व्यासष्टे भाष्य में, अथापि स्याद परस्यैव तावत् आत्मनो अंशो जीव जीवो अग्निरिव विस्फुलिङ्गः, अथापि अ है ना, त तो है अथापि स्याद परस्यैव तावत् आत्मनो अंशो जीवो अग्निरिव विस्फुलिङ्गः, तो ये जीव परमात्मा का अंश है, जैसे विश्वलिंग अग्नि का है, तत्र एवं सति यथा अग्नि विश्वलिंगयोः समाने दहन प्रकाशन शक्ति भवतः एवं जीवेश्वरयोरपि ज्ञानेश्वरीय शक्ति ततश्च जीवस्य ज्ञानेश्वरीय वशात् सांकल्पिकी स्वप्ने रथादि सृष्टि भविष्यति इति पूर्वपक्ष कहता है। पूर्वपक्ष कहता है अथापि स्यात्, ठीक है आपने जो कह दिए, क्या कह दिए, स्वप्न मिथ्या है क्योंकि वहां क्लिप्त सामग्री नहीं है, होने पर भी जीव सत्य संकल्प है तो सत्य सृष्टि करवा देगा, सामग्री क्लिप्त नहीं होने पर मिथ्या हो जाएगा ऐसे आप कहे थे, वो ठीक नहीं है, क्यों, सृष्टा हो गया जीव, जीव सत्य संकल्प इसलिए सत्य सृष्टि करेगा, जीव सत्य संकल्प कैसा है, उसके लिए कहता है कि जीव विस्फुलिंग जैसा, ईश्वर अग्नि जैसा, अग्नि का जो धर्म दाह प्रकाश विस्फुलिंग में भी वही रहेगा, इसलिए जीव भी सत्य संकल्प होने से स्वप्न सृष्टि सत्य होगा, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है भाष्य में। अथापि स्यात, ठीक है आपने जो कहा क्लिप्त सामग्री अभाव स्वप्न माया इति कह दिए, होने पर भी परस्य एव तावत् आत्मनो परमात्मा का अंश है जीव, अग्नेरिव विस्फुलिंग दृष्टान्त दे दिया, तत्र एवं सती अर्थात परमात्मा का अंश होने पर जीव यथा अग्नि विस्फुलिंगयो हो समाने दहन प्रकाशन शक्ति भवतः, अग्नि और विस्फुलिंग ये दोनों में दहन और प्रकाशन शक्ति ये दोनों में समान है, इसी प्रकार की जीवेश्वरयोर अपि ज्ञानेश्वरीय शक्ति, जीव और ईश्वर ये दोनों का ज्ञान और ऐश्वर्य शक्ति भी समान होना चाहिए, ततस्य ऐसे क्या होगा जीवस्य ज्ञानेश्वरी अवसात सांकल्पिकी स्वप्ने रथादि सृष्टि भविष्यति। तो जीव अगर ज्ञानेश्वरी वाला है तो स्वप्न में संकल्प करके रथादि सृष्टि कर देगा और वो वास्तव होगा। इति कहने से सिद्धांति अत्र उच्यते कहता है। टीका में सत्य संकल्पस्य ही संकल्पात सृष्टि सत्या भवति। जो ईश्वर सत्य संकल्प है तो उसका सृष्टि सत्य है। जीव भी ईश्वर का अंश होने से वो भी सत्य संकल्प होने से जीव सृष्टि जो स्वप्न में वो भी सत्य होगा। अत्र उच्य करे तो ये हो गया। तो सिद्धांति अभी कहेगा कि सत्य संकल्प से संकल्पात सृष्टि सत्य होगा, जीव से तो असत्य संकल्पत्व। क्यों कहते हैं प्रत्यक्ष प्रत्यक्षम, जीव सत्य संकल्प नहीं होता है। इति परिहारार्थ, ये परिहार है। आगे भाष्य अत्र उच्यते सिद्धांति कहता है सति अपि जीवेश्वरयोर अंशांशी भावे प्रत्यक्षमेव जीवस्य ईश्वर विपरीत धर्मत्वम्। जीवेश्वरयोर अंशांशी भावे सति अपि होने पर भी प्रत्यक्षमेव जीवस्य ईश्वर विपरीत धर्मत्वम्। ये तो प्रत्यक्ष दिखता है, जीव में ईश्वर का धर्म नहीं अभी तो विपरीत धर्म है, ज्ञान ऐश्वर्य इत्यादि विपरीत है। टीका में पूर्व पक्ष कह रहे हैं तरी विरुद्ध धर्मत्वात्, अगर फिर जीव ईश्वर विरुद्ध हो गए तो होने से जीव से ईश्वर कम नास्ती है, विरुद्ध धर्म हो गया था। इति संकते भाष्य में पूर्व पक्ष शंका कर रहे हैं किम पुनर जीव से ईश्वर समान धर्मत्वम नास्ती है, जीव में ईश्वर समान धर्म क्या फिर नहीं है? क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि प्रत्यक्ष विरुद्ध है तो फिर नहीं है। सिद्धांत उत्तर देता है ठीक है, नास्ति इति न, जीव में ईश्वर धर्म नहीं है ऐसा नहीं है, किंतु आवृतम अस्ति, आवृत होकर के है। तत्पुनर ईश्वर प्रसादात कस्यचित् व्यज्यत इति आह, ईश्वर का प्रसाद से किसी का वो जो ज्ञानेश्वरी है वो व्यज्यते, वो अभिव्यक्ति हो जाते है। भाष्य न नास्ति एवं, नहीं है ऐसा बात नहीं है। विद्यमानम अपि तत् तिरोहितम अविद्यादि व्यवधानात्, विद्यमानम अपि तत् तद अर्थात जो ईश्वर धर्म ज्ञानेश्वर्य वो जीव में होने पर भी तिरोहितम तिरोहित हो गया है। क्यों? अविद्यादि व्यवधानात्, अविद्यादि का व्यवधान होने से। तत्पुनस्तिरोहितं सत् परमेश्वरं अविद्यायतो यतमानस्य जन्तोर विधूत विधूतध्वान्तस्य तिमिर तिरस्कृता इव दृष्टिशक्तिर औषध वीर्याद ईश्वर प्रसादात संसिद्धस्य कस्यचिद् एव आविर्भवति न स्वभावत एव सर्वेषां गन्तुना। तत्पुनर्तिरोहितं, जो जीव का ज्ञानेश्वर्य जो तिरोहित हुआ है, तिरोहित सत परमेश्वर अभिध्यायत, परमेश्वर को ध्यान करने वाले का षष्ठी अभिध्यायत, यतमानस्य समानाधिकरण है, जंतु और समानाधिकरण है, विधूत ध्वान्तस्य, विधूत ध्वान्त अर्थात बहुव्री है, ठीक है मैं दे दिया, विधूत ध्वान्तस्य निष्पापस्य ध्वान्त अर्थात पाप, तो विधूतम ध्वान्तम यस्य विद्युत ध्वंत से निष्पाप से, उसका क्या होता है आगे टीका में कहता है संसिद्धस्य अणिमादि विशिष्टस्य इत्यर्थ। तो जब विद्युत पाप हो जाएगा फिर उसके पास सिद्धि भी आ जाएगी, अणिमादि सिद्धि उसे आ जाएगी। भाष्य में विद्युत ध्वंतस्य दृष्टांत देते हैं तिमिर तिरस्कृता एवं दृष्टि शक्तिर औषध वीर्यात्, औषध का सामर्थ्य से जैसे दृष्टि शक्ति का तिमिर तिरस्कृता हो जाता है, तिमिर तिरस्कृत यस्या, जिस दृष्टि शक्ति से तिमिर का तिरस्कृत तिरस्कार हो गया वो दृष्टि शक्ति जैसा अभी स्वच्छ हो जाता है, इसी प्रकार ये दृष्टांत हो गया। ईश्वर प्रसादात संसिद्धस्य कस्यचिदेव आविर्भवती न स्वभावतः, ईश्वर का प्रसाद से किसी का ये गुण आविर्भाव हो जाता है। न स्वभावत एव सर्वेषां जंतूनां, सारे जंतु का ज्ञानेश्वरी ईश्वर के समान हो जाएगा ये नहीं होगा, वो तो ईश्वर के प्रसाद से किसी का होगा। तस्य आगे तस्य अच्छा आगे भाष्य में कुतः कहते हैं ततो ही ईश्वराद हेतुर अस्य जीवस्य बंध मोक्षो भवतः। सूत्र में है ततो यस्य बंध विपर्यय इसका अर्थ है ततः ततकार्थ ईश्वरात हेतु हो ईश्वर ही हेतु है अस्य अस्य का अर्थ जीवस्य बंध विपर्यय अर्थात बंध मोक्षो भवतः कुतः ईश्वर रूप अपरिज्ञानात बंध। ईश्वर से बंध कैसा होता है कहते हैं ईश्वर रूप का ज्ञान नहीं होने से ही बंध। और ईश्वर का ज्ञान कैसा होगा अहम अस्मि ब्रह्म इस प्रकार के होना चाहिए। और तद रूप परिज्ञान तद रूप परिज्ञान है ना तद रूप अपरिज्ञान है ईश्वर रूप अपरिज्ञान बंध आगे तत्स्वरूप तत्स्वरूप परिज्ञान ईश्वर स्वरूप का परिज्ञान होने से मोक्ष हो जाएगा अहम अस्मि परम ब्रह्म तथा श्रुति ही श्रुति कहती है ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः देवं देवं तो परमात्मानं ज्ञात्वा सर्वपाश बंध उसका हानि हो जाएगी। और क्षीण ही क्लेश है जब अज्ञान नाश हो गया क्लेश सब क्षीण हो गया तो जन्म मृत्यु प्रहाणी जन्म मृत्यु ये सब और नहीं होंगे अविद्या नहीं है तो अगे तस्याभिध्यानात् तृतीयं देहभेदे उस परमात्मा का ध्यान से तृतीयं देहभेदे तृतीयं अर्थात कारण शरीर का नाश हो जाने से विश्वेश्वरीयम अर्थात ब्रह्म लोकों को प्राप्त करेगा। यह तो कारण शरीर नाश नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये अर्थात क्रम मुक्ति का बात है विश्वेश्वरियों को प्राप्त करेगा अर्थात ब्रह्म लोक को प्राप्त करेगा क्योंकि जो हिरण्यगर्भ होता है वो ऐश्वर्यवान होता है जो प्रकृति होता है वो ऐश्वर्यवान नहीं है। इसलिए ईशावासी उपनिषद में कहा गया ना अंधन तम प्रविशांति ये असंभूति में उपासते हैं ततो भूय युवते तम ये वो संभूत्यानुमृता संभूति अर्थात हिरण्यगर्भ जिसका उत्पत्ति होती है। तो हिरण्यगर्भ में उपासना करने से अधिक अंधकार में जाएगा क्योंकि हिरण्यगर्भ में ऐश्वर्य है ऐश्वर्य का उपासना करेगा तो अधिक अंधकार में जाएगा। तो यहाँ विश्वेश्वर्य अर्थात ब्रह्म लोगों को प्राप्त करेगा पश्चात केवल आत्मकाम फिर ब्रह्म लोग जाकर के मुक्त हो जाएगा किन्तु जाएगा तो ऐश्वर्य प्राप्त करके प्राप्त करेगा। इसको टीका में दर ब्रह्म एव अहम इति देवम ज्ञात्वा ज्ञात्वा देवम सर्व पाशा पहानी जो कहा मंत्र उसका अर्थ कहते ब्रह्म एव अहम इति देवम ज्ञात्वा ज्ञात्वा का अर्थ साक्षात्कृत साक्षात्कार करके सर्व पाशानाम अविद्यादि क्लेशानाम अपहानी अपक्षय तद्रूपो भवति। सर्व पाशानाम स्वपाश क्या है अविद्यादि क्लेशान तो ये अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये सब क्लेश इनका अपहानी अपहानी अर्थात नाश अपहानी का अर्थ क्या अपक्षय तद्रूपो भवती फिर वो परमात्मा रूप हो जाता है। और क्षीण ही क्लेश ही जन्म मृत्यु प्रहाणी कहा गया मंत्र में तो क्षीण ही क्लेश ही अर्थात तत्कार्य जन्म मरणात्मक बंध ध्वंस इति तो क्लेश क्लेश का कार्य हो गया जन्म मरण इत्यादि शरीर प्राप्ति करेंगे अविद्या अस्मिता इत्यादि होने से आगे शरीर प्राप्ति होगी जन्म मरण तो जन्म मरणात्मक बंध उसका ध्वंस हो जाएगा। इति निर्गुण विद्या फलम उत्तम और सगुण विद्या फलम तो जो मंत्र दिया है ज्ञात्वा देवम सर्व पाशापहानि ही क्षीणे क्लेशे जन्म मृत्यु प्रहण ये निर्गुण विद्या प्राप्त करने से ये हो जाएगा। अगर सगुण विद्या है तो कहते हैं तस्या विद्या तृतीयम देह भेद ये सगुण उपासना ठीक है हमें कहते हैं सगुण विद्या फलम आह कश्य परस्य अभिमुखेन अभिमुखेन अर्थात अहम ग्रहण अहम अस्मि ब्रह्म इस प्रकार की जो उपासना करेगा अहम ग्रहण परमात्मा का ध्यान करता है और अहम ग्रहण ग्रह ग्रह अर्थात ज्ञान अहम ज्ञान अहम अस्मि परम ब्रह्म उसका ध्यानात बंध मोक्ष अपेक्षया मंत्रोक्त हानि द्वय अपेक्षया व तृतीयम विश्वेश्वरियम फणिमादि रूपम मर्त्य देह पाते सती सिद्धे देहे भवति। यहाँ तक पंक्ति देखेंगे। तो परस्य अभिमुखेन अहम ग्रहण ध्यानात पराभिध्यानात जो कहा उसका अर्थ हो गया अभिमुखेन अभिमुखेन अर्थात तो अहम अस्मि परम ब्रह्म इस प्रकार के मंत्रोक्त हानि द्वय अपेक्षा मंत्र में दो हानि कहा गया तो सर्वपाशाप हानि और जन्म मृत्यु प्रहानि ये जो दो कह दिया गया हानि द्वय अपेक्षा पहले दे दिया अभिमुखेन अहंग्रहण ध्यानात बंध मोक्ष अपेक्षा बंध मोक्ष अपेक्षा तृतीय देह भेद कहा गया अथवा मंत्र में जो दो हानि कहा गया पाशाप हानि और जन्म मृत्यु प्रहानि उसके अपेक्षा व तृतीयम तृतीयम क्या है विश्वेश्वर्यम अणिमादि रूपम मर्त्य देह पाते सती सिद्धे जब मर्त्य लोगों का देह पात हो जाएगा तब तो वो देह प्राप्त हो जाएगा ब्रह्मलोक में जो ये सब सिद्धि रहेगी तो मर्त्य देह पाते सती सिद्धे देहे भवती अभी उसको सिद्ध देह प्राप्त हो जाएगा होती और तद भोग अनंतरम आत्मज्ञानात केवलो द्वैत शून्य आत्म काम प्राप्त स्वयं ज्योतिर आनंदो भवति इति क्रम मुक्ति इत्यर्थ जब वो सिद्ध देह प्राप्त करके वो सब भोग हो जाएगा फिर आत्मज्ञानात ब्रह्मा जी का उपदेश से आत्मज्ञान होकर के केवलो द्वैत शून्य आत्म काम अर्थात ये अहंग्र उपासना करने से लोग ब्रह्म लोग जाकर के क्रम मुक्ति होगी उनका पुनर्जन्म नहीं होता है अंग्र उपासना करने वाले द्वैत शून्य आप्त काम प्राप्त स्वयं ज्योतिर आनंदो भवति स्वयं ज्योति को प्राप्त करके आनंद हो जाते हैं क्रम मुक्ति इत्यर्थ मंत्र का उत्तरार्ध क्रम मुक्ति के लिए मंत्र का पूर्वार्ध ज्ञान सद्य मुक्ति अच्छा इति एवं आद्या ये सूत्र पूरा है अच्छा आगे उक्तैश्वर्य तिरोभावे देहाभिमानो हेतुरिति कथनार्थम सूत्र जीव का जो ज्ञानेश्वर्य तिरोहित तो होता है उसका और एक कारण हुआ कि देह में अभिमान इसलिए सच्चिद आनंद इसका तो सदचिद अंश का तो सर्वदा प्रकाशित तो हो रहा है मैं हूँ मैं जानता हूँ किंतु आनंद अंश का प्रकाश क्यों नहीं हो रहा है कहते कि परिच्छेद में तादात्म्य करता है देह तादात्म्य होने से आनंद का प्रकाश नहीं हो रहा है प्रकट नहीं हो रहा है देहाभिमान हेतु ऐश्वर्य का तिरोभाव क्यों है कहते देहाभिमान हेतु है इति कथनार्थम सूत्रम तन निरस्याम शंका आह उसके द्वारा निराश किया जाने वाला जो शंका उसको कहते हैं कस्माद इति भाष्य में देह योगाद वा सोपि देह योगाद वा सोपि देह योगाद वा सोपि स स का तिरोभाव वो तिरोभाव देह योगाद वा एक तो ऊपर में कह दिया कि ईश्वराद बंध मोक्ष होता है ईश्वर से ही उसका तिरोभाव हुआ तो अर्थात ईश्वर का विस्मरण होने से तिरोभाव हुआ अभी कहते हैं कि देह का संबंध होने से भी तिरोभाव हुआ ईश्वर का विस्मरण होना अथवा शरीर के साथ आध्यात्मिक होना ये दोनों है परस्पर का परिपूरक ईश्वर का विस्मरण होगा तो देह में तादात्म्य होगा देह में तादात्म्य होगा तो ईश्वर का विस्मरण होगा क्योंकि मैं देह हूं और मैं ब्रह्म हूं एक समय में नहीं रहेगा देह योगाद वा तो वा शब्द अर्थात जीवेश्वर अन्यत्व जीवेश्वर वास्तव अन्य है ये नहीं है वा तो अगर भी कहते हैं देह का तादात्म्य करके जीव ईश्वर से भिन्न मान लेता है वास्तव में जीवेश्वर कोई भिन्न नहीं है देह योगा केवल देह तादात्म्य करके भिन्न मानता है भाष्य में कस्मात् पुनर्जीव परमात्मांश एव संस्थिरस्कृत ज्ञानेश्वरियो भवति जीव परमात्मा का अंश हो करके भी तिरस्कृत ज्ञान ऐश्वर्य कस्मात् भवति क्यों हो जाता है अगर वो परमात्मा का अंश है तो प्रश्न हो गया तो युक्तम तु ज्ञानेश्वरयोर अतिरस्कृतत्वं विस्फुलिंग इव दहन प्रकाशन पूर्व पक्ष कहता है प्रश्न पूछने वाला युक्तम तु जीव में ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरियोर अतिरस्कृतत्वं युक्तम होना चाहिए जीव में भी ज्ञानेश्वरीय रहना चाहिए। क्यों? विश्वलिंग से ईव, विश्वलिंग में दहन और प्रकाशन दोनों रहता है, इसे क्यों कहते हैं कि अग्नि का अंश है। इसी प्रकार की जीव अगर ईश्वर का अंश हुआ तो ईश्वर का जो धर्म है ज्ञान ऐश्वर्य ये अतिरस्कृत होना चाहिए था, क्यों तिरस्कार हो गया? टीका है, सत्यावरणम नास्ति इति अंगीकृत कल्पितावरणम साधयति। जीव का जो ज्ञान ऐश्वर्य तिरस्कृत हो गया ये कोई वास्तव तिरस्कार नहीं हो गया, सत्य आवरण नहीं है, ये तो कल्पितावरण, कल्पितावरणम साधयति। यहाँ कोई टिप्पणी है क्या भाष्य में? उच्यते सत्यम एव एतत्, आपने जो बात कहा वो तो ठीक ही है, सिद्धांत कहता है। अर्थात जीव का ज्ञानेश्वरीय तिरस्कृत नहीं होना चाहिए, सिद्धांत कहता है हाँ नहीं होना चाहिए। सत्यम एव एतत् सोपि तु जीवस्य ज्ञानेश्वरीय तिरोभाव देह योगात् देहेन्द्रिय मनोबुद्धि विषय वेदनादि योगात् भवति। जीव का ये जो तिरोभाव हो गया ज्ञानेश्वरीय तिरोभाव, देह योगाद, देह के साथ संबंध कर लिया, देह योगाद सूत्र में दिया देह योगाद, उसका अर्थ कहते हैं देह इंद्रिय मनो बुद्धि विषय वेदनादि योगा, ये सब के साथ संबंध हो जाते हैं। अस्ति च अत्र उपमा, इसमें उपमा भी है, यथा अग्नेर दहन प्रकाशन संपन्नस्य अपि अरणिगतस्य दहन प्रकाशने तिरोहिते भवतो यथा वा भस्मच्छन्नस्य। जैसा अग्नि में दहन प्रकाशन का सामर्थ्य है होने पर भी जो अरणिगत अग्नि उसमें दहन प्रकाशन तिरोहित और भस्म से आच्छन्न, भस्मच्छन्न जो भस्म से आच्छादित तो हुआ है उसमें भी दहन प्रकाशन विद्यमान होने पर भी आच्छादित तो हो जाता है। एवं अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप कृत देहादि उपाधि योगाद तद अभिवेक भ्रम कृतो जीवस्य ज्ञानेश्वरीय तिरोभाव। इसी प्रकार की अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप, अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप आगे ताभ्याम कृत, नाम रूप के द्वारा किया क्या कहते हैं देहादि उपाधि, नाम रूप होगा तो फिर आगे देहादि, देहादि ही उपाधि बनते हैं और देहादि उपाधि भी योगा, देह इंद्रिय मन प्राण बुद्धि इत्यादि उसका योगाद अविवेक ब्रह्म कृतो, अविवेक हुआ संबंध होकर के अविवेक हो गया, अविवेक भ्रम, ब्रह्म कृतो जीवस्य ज्ञानेश्वरीय तिरोभाव। अपने को जीव मानने लगा परिचिन्न होकर के ज्ञानेश्वरीय का फिर स्थिति नहीं रहेगी। वा शब्द जीवेश्वर और अन्यत्व शंका व्यापृति अर्थ, सूत्र में जो दिया देह योगाद वा, ये वा का अर्थ हो गया जीव ईश्वर में अन्यत्व ये शंका नहीं है, जीव ईश्वर में वास्तव भेद नहीं है, वो तो केवल काल्पनिक देह के साथ आलोचना कर दिया। टीका में जीवेश्वरत्व अंगीकृत्य आवरण कल्पना तो परम अन्यत्व कल्पना इति आशंका उद्भाव्य श्रुत्या निरस्यति। जीवेश्वरत्व अंगीकृत्य, अब जीव और ईश्वर को अंगीकार करके आवरण कल्पना कर दिए, आवरण कल्पना तो आवरण कल्पना करके जीवेश्वर में अर्थात कल्पित भेद दिखा रहे हैं, तो जीव को कह रहे हैं कि वो उसका तिरोहित तो हो गया है। उससे पूर्व पक्ष कहता है उससे अतो वरम श्रेष्ठ क्या है अन्यत्व कल्पना, जीव ईश्वर को बिल्कुल अन्य मान लीजिए, आप कहते हैं कि आवरण हुआ अविद्या से इसलिए जीव में अनुभव नहीं हो रहा है, पूर्व पक्ष कहता है कि क्यों ऐसे कल्पना मानते कल्पना करते हैं आवरण तो वास्तव है, मतलब वास्तव भेद है। उद्भाव्य श्रुत्या निरस्यति, सिद्धांति निराश करता है भाष्य में। ननु अन्य एव जीव ईश्वराद अस्तु तिरस्कृत ज्ञानेश्वरीयत्वात् किं देह योग कल्पनया। ननु अन्य एव जीव, पूर्व पक्ष कह रहा है ईश्वराद ईश्वर से जीव अन्य है, अस्तु तिरस्कृत ज्ञानेश्वरीयात् ज्ञानेश्वरीयत्वात् तो जीव ईश्वर भिन्न तिरस्कृत ज्ञानेश्वरीयत्वात् अनुमान दे दिया पूर्व पक्ष, क्योंकि इसमें ज्ञान ऐश्वर्य नहीं है इसलिए जीव ईश्वर से भिन्न होगा, जीव ईश्वर भिन्न तिरस्कृत ज्ञान ऐश्वर्यात् तो किम देह योग कल्पना, देह के साथ संबंध करके तो तो केवल काल्पनिक भेद इस प्रकार की क्यों कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं न इति उच्यते, कोई वास्तव भेद नहीं है। नहीं अन्यत्वम जीवस्य ईश्वराद उपपद्यते, जीवस्य ईश्वराद अन्यत्वम नहीं उपपद्यते, ये संभव नहीं होता है। सेयं देवता ऐक्षत, सा इयं देवता ऐक्षत, ये छंद क्यों का है? ऐक्षत अर्थात ईक्षण किया इति उपक्रम्य अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। तो अनेन जीवेन अनुप्रविश्य, वही ईश्वर ही तो स्वयं प्रवेश किया है, इसलिए वास्तव भेद नहीं है। इति आत्म शब्देन जीवस्य परामर्शात्, आत्म शब्द से जीव का ही परामर्श किया गया है। और तत् सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो इति जीवा य उपदिशति ईश्वरात्मत्वम्। तत् सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो, तत् तत् जो है सृष्टा, तो वही सत है, सत्यम स आत्मा वही जो तत् है, वही आत्मा है, तत् त्वम असि है श्वेत केतो इति जीव। श्वेत केतो जीव है, जीव को जीवाय उपदिशति किम ईश्वरात्मत्वम्। ईश्वर तो जीव को ही उपदेश करते हैं, आप ही ईश्वर है, क्योंकि तत् त्वम असि, त्वम हो गया जीव श्वेत केतो, उसी को ही उपदेश करते हैं, त्वम तत् असि, तत् अर्थात ईश्वर, इसलिए वास्तव भेद तो नहीं है। अतो अनन्य एव ईश्वरात् जीवः सन्, इसलिए जीव ईश्वर से अनन्य होता हुआ देह योगात तिरोहित ज्ञानेश्वरी भवति, देह का संबंध से उसका ज्ञान और ऐश्वर्य तिरोहित हो जाता है, वास्तव तो ईश्वर है। अतश्च न सांकल्पिकी जीवस्य स्वप्ने रथादि सृष्टि, इसलिए जीव रथादि जो सृष्टि करता है स्वप्न में, वो सांकल्पिकी सत्य संकल्प होकर के सत्य सृष्टि कर देता है, ऐसा नहीं है, माया मात्र। यदि च सांकल्पिकी स्वप्ने रथादि सृष्टि स्यात् नैव अनिष्ट कश्चित् स्वप्नम पश्यत्, अगर जीव संकल्प करके स्वप्न में सृष्टि करता तो फिर अनिष्ट सृष्टि कभी कभी कर जाता है, ये नहीं करना चाहिए। नहीं कश्चित् अनिष्टम संकल्पयते, कोई अपना अनिष्ट का संकल्प कभी नहीं करता। यत् पुनरुक्तम जागरित देश श्रुति स्वप्नस्य सत्यत्वं स्थापयति इति, पूर्व पक्ष कहा था, तो जागरित देश श्रुति स्वप्नस्य सत्यत्वं स्थापयति अर्थात स्वप्न में जो सब स्थान देखता है वो जागरित स्थान ही तो दिखते हैं, तो होने से जागरित देश श्रुति स्वप्नस्य ये स्वप्न को सत्य बोल करके प्रमाण करता है, स्थापयति इति। सिद्धांत कहता है कि न तत् साम्य वचनम सत्यत्व अभिप्राय, जैसे जागरित देश मतलब जागृत अवस्था में जैसे देश इत्यादि अनुभव होते हैं, स्वप्न में ऐसा ही देश रथ इत्यादि पंथा इत्यादि जैसे जागृत अवस्था में ऐसे स्वप्न में, ये कहने का तो साम्य वचन कहा गया। सिद्धांत कहते हैं कि न तत् साम्य वचन सत्यत्व अभिप्राय, स्वप्न को सत्य कहने के लिए जागृत में जैसा जैसा द्रव्य जैसा देश, स्वप्न में ऐसा द्रव्य ऐसा देश कहने का तात्पर्य सिद्धांति का स्वप्न को जागृत के साथ बराबर करना ये नहीं है। स्वयं ज्योतिष्व विरोधात, अगर जागृत और स्वप्न को बिल्कुल बराबर कह देगा तो स्वप्न का वहां विचार होता है आत्मा का स्वयं ज्योतिष्व का अनुभव करवाने के लिए, क्योंकि जागृत अवस्था में तो इंद्रिय इत्यादि सब कार्य करते हैं, बाह्य ज्योति है, आत्मा स्वयं ज्योति है, ये कैसे अनुभव होगा, इसलिए स्वप्न अवस्था का विचार करते हैं। अगर जागृत तो स्वप्न दोनों समान हो जाएंगे फिर स्वप्न अवस्था में स्वयं ज्योतिष कैसे सिद्ध होगा, सिद्धांत कहते हैं। और श्रुति आय स्वप्न रथादि अभाव से दर्शित न तत्र रथा न रथ योगा न पंथा न पंथा न, इस प्रकार की कहा गया श्रुति में ही स्वप्न में रथादि अभाव कहा गया। इसलिए जागरित प्रभव वासन निर्मित स्वप्न से तत्तुल्य निर्भासत्व अभिप्राय तत्। जागरित प्रभव वासना, जागरित अवस्था में जो वासना हुआ, जागरित प्रभव, प्रभव कारण बहुगृह जागरितम प्रभवो यस्य यस्या वासना ऐसा वासना जागरित प्रभव वासना आगे तया निर्मित स्वप्न उसके द्वारा निर्मित होने से स्वप्न से तत्तुल्य निर्भास जागरित तुल्य निर्भास तो अभिप्राय तत्। जहाँ भी स्वप्न को जागृत के साथ बराबर कहा गया ये तो तत्तुल्य तस्मात उपपन्नम स्वप्न से माया मातृत्व, इसलिए स्वप्न तो माया मात्र। टीका में स्वप्ने अपि आलोकादेह सत्यत्वे जागृत इव जागृति इव आत्मनः स्वप्रकाशत्वं अस्फुटं स्यात्। स्वप्न में भी अगर आलोक जो जागृत में आलोक दिखते हैं वो सब सत्य होते हैं, इसलिए आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व निश्चय नहीं होता है। स्वप्न में भी अगर आलोकादि सत्य हो गए जागृति इव तब आत्मनः स्वप्रकाशत्वं अस्फुटं स्यात्। प्रातिभाषिकत्व तो आलोक इंद्रियादि असत्य भी अर्थ अपरोक्षम आत्मज्योतिष एव स्फुटम इति सिद्ध्यति। जो स्वप्न में आलोक इत्यादि दिखते हैं अगर वो प्रातिभाषिक होंगे तो आलोक इंद्रियादि फिर वास्तव नहीं होंगे, स्वप्न में वो सब असत्य हो गए मिथ्या होने से। अर्थात आलोक इंद्रियादि मिथ्या होने पर भी अपरोक्ष ज्ञान हो रहे हैं, स्वप्न में अपरोक्ष ज्ञान हो रहा है, पदार्थ दिख रहे हैं, इसलिए किस ज्योतिष है कहते हैं आत्म ज्योतिष एव इति स्फुटम सिद्ध्यति। आत्म ज्योतिष ही वो पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। तस्मात देशादि साम्य वचन स्वप्न से जागृत तुल्य भाना अभिप्राय, इसलिए स्वप्न को जो जागृत के साथ समान कहीं कहा गया है वो जागृत तुल्य भान अभिप्राय नहीं कि जागृत तुल्य वस्तु है, इसलिए माया मात्रम स्वप्न। ये जो अधिकरण आरंभ हुआ था माया मात्रम तो कार्चिन अनभिव्यक्त स्वरूप, ये सूत्र पूरा आज यहाँ तक। वशिष्यते ओम शांति शांति शांति शंकर शंकराचार्य व्योम्याय दक्षिणा मुखे नम ओ शांति।